الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم او پیامبر را همچون فرزندان خود می شناسند ولی جمعی از آنان حق را آگاهانه کتمان می کنند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان تغییر قبله حکم حقی از طرف پروردگار توست، بنابراین هرگز از تردید کنندگان در آن مباش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. هر طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است، در نیکی ها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت جویید، هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند زیرا او بر هر کاری تواناست. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربك و ما الله بغافل عما تعملون. از هر جا خارج شدی به هنگام نماز روی خود را به جانب مسجد الحرام کن، این دستور حقی از طرف پروردگار توست و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. و از هر جا خارج شدی روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز ظالمان دلیلی بر ضد شما نداشته باشند، از آنها نترسید و تنها از من بترسید. این تغییر قبله به خاطر آن بود که نعمت خود را بر شما تمام کنم شاید هدایت شد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همان گونه که با تغییر قبله نعمت خود را بر شما کامل کردیم رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را نمی دانستید به شما یاد دهد. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمت‌هایم کفران نکنید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای افرادی که ایمان آورده اید از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید زیرا خداوند با صابران است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. و به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها آزمایش می کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان میرسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا و مروة از شعائر خداست، بنابراین کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام می دهند مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند، و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند خداوند در برابر عمل او شکرگزار و آگاه است. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كسانی که دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می کند و همه لعن کنندگان نیز آنها را لعن می کنند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر آنها که توبه و بازگشت کردند و اعمال بد خود را با اعمال نیک اصلاح نمودند و آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند، من توبه آنها را میپذیرم که من توبه پذیر و مهربانم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. همیشه در آن باقی میمانند، نه در عذاب آنان تخفیف داده میشود و نه مهلتی خواهند داشت. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و خدای شما خداوند یگانه ایست که غیر از او معبودی نیست، اوست بخشنده و مهربان و دارای رحمت عام و خاص.

او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان می دهد و نیز دستور می دهد آنچه را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وهنگامی که به آنها گفته شود از آن که خدا نازل کرده است پیروی کنید، میگویند نه، ما از آن که پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می نماییم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند، باز از آنها پیروی خواهند کرد؟ و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. مثل تو در دعوت کافران به سان کسی است که گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال خطر صدا می زند ولی آنها چیزی جز سر و صدا نمی شنوند و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمی کنند. این کافران در واقع کر و لال و نابینا هستند، از این رو چیزی نمی فهمند. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر او را پرستش می کنید. اینما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه این الله غفور رحیم. خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود حرام کرده است، ولی آن کس که مجبور شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست. خداوند آمرزنده و مهربان است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده و آن را به بهای کمی می فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی خورند و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی کند و برای آنها عذاب دردناکی است. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اینان همانهایی هستند که گمراهی را با هدایت و عذاب را با آمرزش مبادله کرده اند. راستی چقدر در برابر عذاب خداوند شکیبا هستند. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اینها به خاطر آن است که خداوند کتاب آسمانی را به حق نازل کرده و آنها

فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن تنها بر کسانی است که آن وصیت را تغییر می‌دهند. خداوند شنوا و داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. و کسی که از انحراف وصیت کننده و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه یا از گناه او که مبادا وصیت به کار خلافی کند بترسد و میان آنها را اصلاح دهد، گناهی بر او نیست و مشمول حکم تبدیل وصیت نمی باشد. خداوند آمرزنده و مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم این کنتم تعلمون. چند روز معدودی را باید روزه بدارید و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست همچون بیماران مزمن و پیر مردان و پیر زنان لازم است کفاره بدهند، مسکینی را اطعام کنند و کسی که کار خیری انجام دهد برای او بهتر است و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. روزه در چند روز معدود ماه رمضان است، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد و آن کس که بیمار یا در سفر است روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می‌خواهد، نه زحمت شما را. هدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمرید، باشد که شکرگزاری کنید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را

برای خود از پیش بفرستید و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت ده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیش سازید و در میان مردم اصلاح کنید سوگند یاد ننمایید و خداوند شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می‌کنید مؤاخذه نخواهد کرد، اما به آنچه دلهای شما کسب کرده مؤاخذه می کند و خداوند آمرزنده و بردبار است. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم. کسانی که زنان خود را ایلاء می نمایند سوگند یاد می کنند که با آنها آمیزش جنسی ننمایند، حق دارند 4 ماه انتظار بکشند. اگر در این فرصت بازگشت کنند چیزی بر آنها نیست، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم. و اگر تصمیم به جدایی گرفتند خداوند شنوا و داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. زنان مطلقه باید به مدت 3 مرتبه عادت ماهانه دیدن انتظار بکشند و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده کتمان کنند و همسرانشان برای بازگرداندن آنها و از سرگرفتن زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند، در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند. و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود. و برای شما

و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که همسرانشان مرده اند خواستگاری کنید و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید بدون این که آن را اظهار کنید. خداوند می دانست شما به یاد آنها خواهید افتاد، ولی پنهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید مگر اینکه به طرز پسندیده ای به طور کنایه اظهار کنید، ولی در هر حال اقدام به ازدواج ننمایید تا عده آنها سرآید، و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید می داند. از مخالفت او بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و بردبار است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر به عللی طلاق دهید گناهی بر شما نیست، و در این موقع آنها را با هدیه‌ای مناسب بهره‌مند سازید. آن کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش، و آن کس که تنگ دست است به اندازه خودش هدیه ای شایسته بدهد، و این بر نیکوکاران الزامی است. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. و اگر زنان را پیش از آن که با آنها تماس بگیرید و آمیزش جنسی کنید طلاق دهید، در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید، لازم است نصف آن چرا تعیین کرده اید به آنها بدهید، مگر اینکه آنها حق خود را ببخشند یا آن کس که گره ازدواج به دست اوست آن را ببخشد، و گذشت کردن شما و بخشیدن تمام مهر به آنها به پرهیزگاری نزدیکتر است، و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. در انجام همه نمازها و به خصوص نماز وسطا، نماز ظهر، کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت برای خدا بپاخیزید. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. و اگر به خاطر جنگ یا خطر دیگری بترسید، نماز را در حال پیاده یا سوار انجام دهید، اما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید خدا را یاد کنید، همان گونه که خداوند چیزهایی را که نمی دانستید به شما تعلیم داد. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار می گیرند و همسرانی از خود به جا می گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند

نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت و کافران خود ستمگرند. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او هستند. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه را در پیش روی آنها و پشت سرشان است می داند و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. تخت حکومت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو او را خسته نمی کند. بلندی مقام و عظمت مخصوص اوست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. در قبول دین اکراهی نیست، زیرا راه درست از راه انحرافی روشن شده است. بنابراین کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد. اما کسانی که کافر شدند اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برند. آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ندیدی کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود. هنگامی که ابراهیم گفت خدای من آن کسی است که زنده می کند و می میراند، او گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت خداوند خورشید را از افق مشرق می آورد، خورشید را از مغرب بیاور،